کہ اب تک جس طرح یہ رات کی عبادت تم پر فرض تھی اب اس کی فرضیت ہٹائی جا رہی ہے. البتہ جس شخص کو جیسی سہولت ہو جتنی سہولت ہو وہ اس میں قرآن پاک پڑھے تو یہ اچھی بات ہے اور بہتر بات ہے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ابتدائی حکم اور اس حکم کے درمیان تقریباً ایک سال کا فاصلہ رہا اور اس درمیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بلا کسی ناغے کے مکمل پابندی کے ساتھ دیر رات تک تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا اور خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اہتمام فرماتے رہے. اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ طویل قیام کی وجہ سے پائے مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم لوگوں کی عبادت میں جو محنت اور مشقت ہے اور راتوں کا جو جاگنا ہے اور تہجد پڑھنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے. ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے اور کون کس نیت سے کام کر رہا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے. اسی زمن میں یہ فرمایا کہ یہ جو رات اور دن کا نظام ہے اس کو چلانے والے بھی ہم ہی ہیں. کبھی رات لمبی ہے تو دن چھوٹا ہے, کبھی دن لمبا ہے تو رات چھوٹی ہے. یہ سارا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے. انسانوں کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ کسی ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں, یا تجربے سے یا مشاہدے سے ان کا علم ہوتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ کسی ذریعے پر موقوف نہیں ہے, کسی علامت پر موقوف نہیں ہے. بس اس کا حکم ہے کہ آج سورت اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر غروب ہوگا. اس میں سیکنڈ اور لمحے کا بھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا, اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب معلوم رہتی ہیں. تو چونکہ یہ عبادت رات میں انجام دی جاتی ہے اس لیے توجہ مبذول کرائی گئی کہ رات کا آنا جانا, دن کا آنا جانا, ان کا چھوٹا بڑا ہونا جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی طرف بھی تمہارا دھیان رہنا چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے لیے رات کے حصوں کا حساب لگانا بھی آسان نہیں, خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ گھڑیاں بھی نہیں تھیں, محض اندازے سے اور تحری سے پتہ چلایا جاتا تھا کہ ابھی تہائی رات ہوئی ہے, اب آدھی رات ہوئی ہے, اب دو تہائی رات ہوئی ہے. ستاروں وغیرہ سے لوگ اندازہ لگایا کرتے تھے اور ہر ایک کو اندازہ لگانے کی معلومات بھی نہیں رہتی تھیں, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ راتوں میں سوتے ہی نہیں تھے کہ کہیں کمی نہ رہ جائے عبادت میں. اسی طرح یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سب کے لیے اس عبادت کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نیند کا غلبہ رہتا ہے اور بعض مرتبہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ آدمی چاہ کر کے بھی اٹھ نہیں پاتا, اور بھی بعض عوارض پیش آ جاتے ہیں. تو اگر اس کو مسلسل فرض رکھا جاتا تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی, اس لیے فرضیت کو منسوخ کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اب جو بھی تم سے ہو سکے سہولت کے ساتھ وہ قرآن پاک نماز میں پڑھ لیا کرو, کم ہو یا زیادہ اس میں کوئی تعیین نہیں کی گئی. البتہ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں قرآن پاک کی رات میں پڑھ لے تو اس کا نام قانتین میں لکھ دیا جاتا ہے, یعنی عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور کم سے کم اگر 10 آیتیں پڑھ لے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا, اور 1000 آیتیں اگر پڑھ لے تو بھئی سبحان اللہ, تو وہ تو بہت بڑا ذخیرہ ثواب کا اکٹھا کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسی آیت سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک نماز میں کتنا فرض ہے اس کو متعین فرمایا کہ کم سے کم 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے بقدر پڑھنا اس کی فرضیت کو بلا کسی تعین کے قرآن پاک کے کسی بھی حصے میں سے اتنی مقدار پڑھ لینا اس کو فرض کہا ہے, اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا اس کو واجب قرار دیا ہے. فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں سہولت دی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آدمی کے ساتھ بیماری آزاری لگی رہتی ہے, خدا نہ کرے بخار آ گیا یا اور کوئی بیماری ہو گئی تو سو کر اٹھنا بہت مشکل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے تجارتی اسفار کی, اس شہر سے اس شہر جانا ہے, اور جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو اپنے معمولات کی پابندی اس کے لیے سخت مشکل ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں بھی یہ مشکل تھی اور آج کے زمانے میں بھی یہ مشکل بدستور قائم ہے. چاہے کتنے ہی اعلی درجے کا سفر کیوں نہ ہو, ہوائی جہاز کا سفر ہو, پانی کے جہاز کا سفر ہو, ٹرینوں کا سفر ہو, بسوں کا سفر ہو یا نجی گاڑیوں کا سفر ہو, ہر جگہ ہر وقت آدمی کے لیے تہجد کی نماز کا اہتمام بڑا مشکل ہے. اسی سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی اسفار کرنا شریعت میں کوئی ممنوع نہیں ہے. ہاں اچھی نیت سے آدمی سفر کرے, احتیاط کے ساتھ سفر کرے, منکرات سے بچتے ہوئے سفر کرے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی روزی کو طلب کرنے کے لیے سفر کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. اسی لیے اس روزی کو فضل اللہ کہا گیا ہے. فرمایا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ جہاد کے سفر میں بھی جاتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ان کے اسفار ہوتے ہیں اور وہ فوج کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ بھی ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں بھی ہر وقت آدمی کو چوکنا رہنا پڑتا ہے, ڈیوٹی بجا لانی پڑتی ہے, ہوشیار رہنا پڑتا ہے. اور اس میں اگر یہ فرض کر دیا جاتا کہ رات کے اتنے حصے تک عبادت لازم ہے تو آدمی کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ بس جتنا ہو سکے پڑھ لو, تھوڑا ہو زیادہ ہو, آخر شب میں ہو, درمیان میں ہو, یا کم از کم شروع میں ہو, جتنا بھی سہولت سے ہو سکے. تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ویسی پابندی جو ایک سال پہلے لگائی گئی تھی اب وہ پابندی برقرار نہیں ہے. تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تہجد کی فرضیت امت محمدیہ سے ہٹا لی گئی, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. لیکن کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہٹائی گئی, یا آپ پر بدستور تہجد فرض رہی؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ پر اس کی فرضیت برقرار رہی, اور بعض دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ آپ سے فرضیت ہٹا لی گئی لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ جس عمل کو آپ شروع فرما دیتے تھے اس کی آپ پابندی فرمایا کرتے تھے. اسی لیے آپ آخری زندگی تک مسلسل تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے رہے, اور اس میں کوئی بھی آپ نے کسر نہیں چھوڑی. تو بہرحال فرضیت تو اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے. فرض اور واجب نمازوں کے بعد یہ نماز سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب ہے, موجب رفع درجات ہے, کفارہ سیئات ہے, چہرے پر روشنی اور نور کا ذریعہ ہے, دل کے اندر نرمی اور خشوع اور خضوع کا ذریعہ ہے. تو جتنا بھی ہو سکے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو بات تھی نماز تہجد کی جس میں تخفیف کر دی گئی, لیکن جو تم لوگوں پر پنج وقتہ نماز فرض ہے اسے بہرحال بجا لانا ہے, اور کامل آداب و شرائط کے ساتھ بجا لانا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالی نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اہتمام سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں. اور چونکہ آدمی کے جیب سے جب مال نکلتا ہے تو ذرا سی طبیعت پر گرانی سی ہوتی ہے کہ جیب خالی ہو رہی ہے, تو فوری طور پر بہت ہی بہترین انداز میں ذہن سازی کی گئی. اور یہ ایسی ذہن سازی ہے کہ جس کے دل میں یہ بات اتر جائے اسے کبھی بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی گرانی نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو یوں سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہو, فرض حسنہ جسے دے کر آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ یہ مجھے جوں کا توں واپس مل جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس طرح کا قرض ہو کہ نہ صرف یہ کہ واپسی کی امید ہو بلکہ بڑھ کر کے واپسی کی امید ہو، تو پھر تو آدمی دینے میں کوئی ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں کرتا. فرمایا کہ اگر تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اور اس میں محض قرض کی بنیاد پر واپسی میں رقم میں اضافہ ہو تو یہ تو سود ہے، ناجائز ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو قرض کا معاملہ کرے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرے اور یہ امید رکھے کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا اور بڑھ کر کے ملے گا، تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ عین مقصود و مطلوب ہے. فرمایا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کے دربار میں قرض حسن پیش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑھا کر کے اسے واپس فرمائے؟ تو ہم جو روپیہ کسی فقیر کو دے رہے ہیں، کسی نادار کو دے رہے ہیں، یہ اس فقیر کو نہیں دے رہے بلکہ حقیقت میں اللہ کے دربار میں ہم قرض دے رہے ہیں. اور فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کے دربار میں پیش کرو گے، چاہے وہ مالی مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے دیگر اعمال کے ذریعے ہو، اس کا بہترین سے بہترین بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. اور آدمی دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اتنا بڑا ذخیرہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ جو تم نے ایک روپیہ فلاں مسجد میں دیا تھا یہ اس کا ہے. خود قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے، جس طرح گیہوں کی بالی میں اگاتے ہیں، ایسے ہی ایک روپے ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو، بلکہ نیت اچھی ہے تو اور بڑھ کے ملے گا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑھے گا. تو بھئی یہ تو نفع ہی نفع کا سودا ہے، اس میں ٹوٹے کا دور دور تک کوئی امکان ہے ہی نہیں. اس لیے نمازیں پڑھو، زکات دو، صدقہ خیرات کرو، اچھے اعمال کرو، پیشگی اللہ کے دربار میں سب چیزیں اکٹھی کرو، جمع کرو، تو تمہارے تصور سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. اور اختتام کیا گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کی معافی طلب کرتے رہو، کیونکہ کتنا ہی اچھا عمل کرو تم کامل حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کچھ کمی کسر رہی جاتی ہے، ساتھ میں استغفار کرو اور اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بڑے ہی مہربان ہیں. تو یہ آیت مبارکہ بڑی پیاری آیت ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے ساتھ شفقت کا اعلان فرمایا اور بہت ہی اچھے انداز میں نصیحتیں فرمائی ہیں، پیارے انداز میں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه، بے شک آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات اور آدھی رات اور تہائی رات کے قریب. اتنی دیر آپ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. وطائفة من الذين معك اور کتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ والے, یعنی بہت سی بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, وہ بھی اس میں مشغول رہتے ہیں. اللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تبارک و تعالی ہی اندازہ لگاتے ہیں رات اور دن کا, سب چلانے والی ذات انہی کی ہے. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. اس کو معلوم ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے, اس لیے اس نے تم پر معافی بھیج دی. اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے, جتنا سہولت ہو اتنا پڑھ لو. پوری پوری رات, آدھی رات, دو تہائی رات, تہائی رات, مسلسل پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہے. علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے اور کتنے لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. تو بیماری کی حالت میں بھی پڑھنا مشکل, سفر کی حالت میں بھی مشکل. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کتنے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں جائیں گے, تو بھی مشکل ہے مسلسل عبادت میں لگنا. فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِن سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور نماز قائم رکھو, زکاة دیتے رہو, اور اللہ کو قرض دو, اچھی طرح پر قرض دینا ہے, خلوص کے ساتھ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور جو تم اپنے واسطے آگے بھیجو گے کوئی نیکی, تو اس کو پاؤ گے اللہ کے دربار میں اس سے بہتر اور ثواب میں زیادہ. فکر مت کرو, کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی, سب کا ریکارڈ ڈاٹا تیار ہے. واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو, معافی چاہتے رہو. ان اللہ غفور رحیم بلا شبہ اللہ تعالی بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں. اسی پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, عافیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی رہنمائی کی 98ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کلمات لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے وبائی بیماری سے نجات مل جائے گی، تو ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میری پانچ شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے خطرناک وبا کی گرمی کو میں بجھاتا ہوں، اور وہ پانچ شخصیات یہ ہیں: المصطفیٰ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والمرتضیٰ یعنی سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، وابناہما یعنی سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، والفاطمہ اور سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پانچوں مقدس شخصیات ہماری مشکل کشا کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ ہماری وبا کو ٹال دیں گی اور ہٹا دیں گی. تو ظاہر ہے کہ اس طرح براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے فریاد کرنا یہ اسلامی شریعت میں ہرگز درست نہیں ہے، اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ شعر روافض کی طرف سے جاری کردہ ہے جو ان مقدس شخصیات کے بارے میں انتہائی غلو آمیز عقائد رکھتے ہیں. اسلام اس کی تائید ہرگز نہیں کر سکتا ہے. ہمیں جو بھی فریاد کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے. دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، ان کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خدائی صفات ہیں وہ ہرگز ان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. الغرض ایسے شرکیہ عقائد والے اشعار سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی اسے ہٹانے پر قادر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو جب خود پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی، تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ وہ براہ راست پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح کی وبا وغیرہ کو ہٹانے کی کا سوال کرے؟ یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے بیان میں یہ بات سنی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر یہ بات کسی نبی کے اندر بھی پائی جائے تو وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں. اور پھر انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام دشمنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے درخت سے مدد مانگی, چنانچہ ایک درخت نے ان کو اپنے اندر سما لیا. جب قوم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہی تھی تو شیطان نے یہ بتلا دیا کہ فلاں جگہ پر پیڑ میں حضرت زکریہ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں, تو دشمنوں نے اس پیڑ کو آری سے چیر ڈالا جس سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس وقت جب انہوں نے اللہ اللہ کی آواز لگائی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے مدد مانگتا تو میں قبول کرتا, تو نے درخت سے مدد مانگی. تو اس واقعے کو بیان کر کے ان صاحب نے یہ کہا کہ گویا حضرت زکریہ علیہ السلام کے ایمان میں کمی آ گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آئی. تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے اور ایسا بیان کرنا عوام میں درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت زکریہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے نہایت برگزیدہ پیغمبر ہیں. ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی آ گئی تھی یہ انتہائی جاہلانہ اور نامعقول بات ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے, یہ سخت ترین گمراہی ہے. جس شخص نے بھی ایسی بات بیان کی ہے اس پر سچی توبہ لازم ہے, بلکہ تجدید ایمان, اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے. اور یہ جو قصہ بیان کیا گیا یہ بھی کسی بھی مستند سند سے ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ یہودیوں کا گڑھا ہوا ہے. انہوں نے بدنام کیا ہے سیدنا حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو, اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہانی گڑھی گئی ہے. یہ وہ بدترین اور بے توفیق قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو شہید کر ڈالا اور سخت ترین ان کے ساتھ معاملات کیے. تو ایسے کمینے لوگوں کی باتیں ہماری زبانوں پر آئیں یہ ہرگز درست نہیں ہے, اور کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلانا یہ اسلام کے قطن خلاف ہے. پوچھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا متبع امام شافعی مقتدیوں کی رعایت میں فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں, اور اگر پڑھا دی تو امام اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے, یعنی ادا ہوئی یا اعادہ لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مقتدیوں کی رعایت میں کسی بھی حنفی شخص کو فقہ شافعی کے مطابق نماز نہیں پڑھانی چاہیے. صاف منع کر دینا چاہیے کہ میں نماز پڑھاؤں گا تو اپنی فقہ کے مطابق پڑھاؤں گا, نہیں تو تم ہی میں سے کوئی نماز پڑھا لے. تاہم اگر اس حنفی شخص نے فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھا دی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے فقہ شافعی کے کن مسائل پر عمل کیا ہے. اگر معاملہ صرف اس قدر ہے کہ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھ دی, یا زور سے آمین کہہ دی, یا رفع یدین کر لیا, تو اس طرح کی باتوں سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن اس کے حق میں مکروہ ضرور ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا عمل کیا جو فقہ حنفی میں مفسد صلات ہے، مثلا سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ دی لگاتار، یا سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دیر توقف کیا کہ جس میں تین آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس امام کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ اس نے ترک واجب کا ارتکاب کیا ہے. تسلسل لازم ہے سب ارکان کے درمیان، اس تسلسل میں کمی آ گئی ہے. تو الغرض یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا عمل اس نے کیا ہے، اسی کے مطابق پھر نماز کے فساد یا صحت کا فیصلہ ہوگا. اور بہرحال فقہ حنفی والے کو شافعی کے مطابق نماز پڑھانے سے احتراز کرنا چاہیے. پوچھ رہے ہیں کہ مقتدی سلام پھیرتے وقت زبان سے سلام کہنا بھول گیا، بس امام کے ساتھ چہرہ پھیر لیا، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لفظ السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرنا یہ سب پر واجب ہے، امام پر بھی واجب ہے، مقتدی پر بھی واجب ہے. اور جب تک یہ مقتدی السلام علیکم نہیں کہے گا یہ نماز سے باہر نہیں ہوگا، محض گردن گھمانے سے باہر نہیں ہو سکتا. اور اگر اس نے بغیر السلام کہے گردن گھما دی اور اٹھ کے چل دیا، تو اس کی نماز واجب الاعادہ رہے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پوچھتے ہیں اگر کسی روزے دار نے رمضان میں ناک کی طرف سے روزہ یاد ہونے کی حالت میں پانی چڑھا لیا خطان یا عمدن، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ صرف قضا لازم ہے یا کفارہ بھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے. اور بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں ناک میں اتنی زور سے پانی نہ چڑھایا جائے کہ دماغ تک یا اوپر تک پہنچ جائے. سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت روزے کی حالت میں قصدن گرم پانی کی بھاپ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، کیا اس کا روزہ فاسد ہوا یا نہیں؟ محض کھڑے ہونے سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر بالقصد اندر داخل کی ہے بھاپ تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اگر بھاپ اندر نہیں گئی تو فاسد نہیں ہوگا، اس کی احتیاط کرنی چاہیے. پوچھتے ہیں شوال کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھ لے تو اس کو پورے سال روزہ کا ثواب ملتا ہے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ ہر عمل کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد 6 روزے ملا کر یہ کل 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور 36 کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 360 دن ہوتے ہیں. اس طرح سے اسے پورے سال روزے کا ثواب ملے گا. اب یہ پانچوں 6 جو روزے ہیں یہ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں یہ تعداد مکمل ہو جانی چاہیے. سوال کرتے ہیں کہ دہلی کے ایک علاقے میں ایک مسجد ہے جو مبارک مسجد کے نام سے موسوم ہے، اور گزشتہ سال دہلی فساد میں اس مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا، اور اس وقت مسجد میں 3 عدد ٹین پڑی ہوئی ہے. مسجد 116 گز زمین پر واقع ہے. مسجد پر چھت نہیں ہے اور بیت الخلاء کی سہولت بھی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب بھی مسلمانوں کے دل میں وہاں خوف و ہراس موجود ہے، اور اہل محلہ غیر مسلم مسجد کا تعمیراتی کام نہیں ہونے دیتے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیسے کیا جائے، کیونکہ رات میں مسجد میں قیام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جواباً عرض ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف نہ کیا جائے، بلکہ محلے کی دیگر مسجدوں میں اعتکاف کی صورت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پورے اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی. جب یہاں مجبوری ہے تو اعتکاف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. پوچھتے ہیں، میں اعتکاف میں ہوں اور میری خالہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں انہیں دیکھنے جا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ اگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہیں رہ کر کے دعا کرتے رہیں. پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے 10 دن اعتکاف کی نظر مانی تھی مطلقاً کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن اعتکاف کروں گا، یہ کچھ طے نہیں تھا کہ کب کروں گا، تو کیا وہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی نیت کر سکتا ہے نظر کی ادائیگی کی، کیونکہ وہ کام ہو چکا ہے جس پر اس نے معلق کیا تھا؟ جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی اپنی نظر پوری کر سکتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے کے خطبے میں الوداع الوداع ماہ رمضان کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی صحابی کے عمل سے یا کسی فقہ کی کتاب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کا التزام بے اصل ہے. جو عام خطبہ ہے وہی آخری جمعے میں بھی پڑھا جائے گا یا کہا جائے گا، کوئی خاص خطبہ اس کے لیے الگ نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فرنیچر کی دکان کھولے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا، دکان کھلنے کے 6 مہینے کے بعد سے فرنیچر بکنا شروع ہو گیا تھا، تو کیا مجھے 1 سال کے بعد بچے ہوئے مال پر زکات دینی ہوگی، یا دکان کھلنے کے 6 مہینے بعد سے جو سامان میں نے بیچا ہے اس پر بھی زکات ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ سال میں جس دن زکات کا حساب لگاتے آ رہے ہیں اس تاریخ کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے اور آپ کی فرنیچر کی دکان میں کتنا مال موجود ہے، بس اس دن جو مال موجود ہو اس کی قیمت لگا کر زکات نکال دیں، بیچ میں آیا گیا بکا رہا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا زکات کے حساب پر، ایک ہی دن اس کا حساب لگتا ہے، اسی دن سے اس کے بیلنس کو دیکھا جاتا ہے. پوچھتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا کرونا میں، اب سرکاری طور پر معتدہ پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی کرونا کی رپورٹ کرائے، تو کیا ایسی حالت میں یہ معتدہ کورونا ٹیسٹ کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس مجبوری میں کورونا ٹیسٹ کے لیے دن کے اوقات میں پوری احتیاط کے ساتھ معتدہ اگر باہر چلی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.